کون کې ویلما د هغه دین او کتاب ما کوم چې تاسو سره نه لتومنو نبی نخا مخا ایمان برالای به په د رسول زما ولتنصرنا او خامخا امداد به کوي. قال ویلی والله رب العزت اقررتم آیات اقرارکو واخذتم او قبولک تاسو على ذالکم پدی اسری واد زما. قالو ویلو دی طول انبیاء علیہم السلام اقررنا اے اللہ منگ اقرار کنے دے. قال ویلو اللہ فاشہدو گواہان شئی وانا معکم من الشاہدین او زمیم تاو سرد گواہانونا. فمن تولا رغسوک چواردو بعد ذالک پسد دینا فاولائک هم الفاسقون نو دغا کسان هم دوی دینا فرمان. افا غیر دین اللہ آیا بغیر دین دا اللہ نیبغون دی بل دین طلبوی اولتوی ولہو او حالان کد دغی اللہ دا پاراس لمتا بدار دی من ها غسوک فی السماواتی چی پاسمانونو کی دی والاربیو پزمکا کی توعن تابدار دی پدا سی حال کی توعن پا خوشالی سرا و کرها او زنی تابدار دی مجبورن او پنا خوشی سرا و الیه یرجعون او دغی اللہ تبدوی واپس کریشی و رب گرزولشی. آیات مبارکہ یو اتی آیم کی اللہ رب العزت د تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نا دوادی اغستو ذکر کو چې د آدم علیہ الصلاۃ والسلام نا راواله تر حضرت عیسی علیہ الصلاۃ والسلام پورې څومره پیغمبران چې الله دنیا ترا لګلو نو د هر یو پیغمبر نه دا وعده اغسته وا چې زما په اخیری رسول صلی الله علیه وسلم با ایمان راړي او دا غوی د مدد او نصرت وعده وکوي او دا حکم ورته چې هر یو پیغمبر به د خپل امت نو وعده لی او دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام لوی شان ذکر کولو. اوس په دې آیات مبارکه کې وای آیات سلور اتی ایم کې چې زما حبیب لک سرنګ مخکی انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام پتا سو ایمان روړو نو دا سی تاسو په غی باندې ایمان راړی جدا د الله پیغمبرانو او حق پیغمبرانو د الله د طرف نه حق دین امتونو تروړو نو دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ایمان او د تصدیق ذکر دی په نور انبیاء علیهم السلام. قل اوای اے حبیب آمنا ایمان روڑے دے مونگا باللہ پا اللہ بانے وما او پہاغ کتاب مونگا ایمان روڑے انزل علینا چرا نازل کڑے شوے دے پا مونگا باندے وما او پہاغ صحیفو کتابنو زمونگا ایمان دے انزل علی ابراہیما چرا نازل کڑی شوے وغا پا حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل او په حضرت اسماعیل علیہ السلام و اسحاق او په حضرت اسحاق علیہ الصلات والسلام و یعقوب او کم صحیفه چې په یعقوب علیہ السلام الله را لګلی وی ول اسبات او په اولاد د دوی د حضرت یعقوب علیہ السلام په اولاد کې چې کوم پیغمبرانو او غیتکم اسمانی کتابونا یا صحیفی ملاو دی پاغی زمونگا ایمان دے وما اوتی موسیٰ او پاغا کتاب زمونگا ایمان دے اوتی چورکڑے شوے و موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ او حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا و النبیونا او نور پیغمبرانو تا من ربهم دا طرف درب دا غینا لا نفرقو مونگا فرق نکو مونگا جداوال نکو بلتن نکو بین احدن پما بین د یو کې منهم د دې پیغمبرانو نه په ایمان وروړو کې په تمام انبیاء علیهم السلام زموږ ایمان دې په ایمان راړو کې موږ د انبیاء علیهم السلام په منځ کې فرق نکو او دا د اسلام غو وسعت نظری دا د يهوديانو د نسواراو دا غي په دینونو کې داري چې برای نام خپل کتاب او خپل پیغمبر منی او هغه نه علاوه د نورو پیغمبرانو نه او خاص کر د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم نه انکار کړي. او زمون په دین اسلام کې د ایمان د پاره دا خبره ضروری ده چې او سړی په تمام آسمانیو کتابونو او په تمام انبیاء علیهم السلام ایمان راړي. ور سره به د دې خبرې لحاظ وی چې د قران دراتلو سره هغه په خوانی دینونو ټول منسوخ شوی دي او هغه قابل د عمل پاتې نه دي، ځکه وی لا نفرقو مونږ جداواله نه کوو بینا حد منهم پما بین د یو کې منهم د دوینا ونحنو مونگا لہو مسلمون دغی اللہ لریو تابدار. ونحنو لہو مسلمون او مونگا یو دغی اللہ لر تابدار. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا ہرغ چاچی اُلٹو لو طلبکو غیر الاسلامی بغیر د اسلام ندینن بل دین اسلام پرېخو دین علاوه بل دین لټای د يهودیت د نصرانیت فلن يقبل منه نو هرگز به قبول نکړي شي دا دین داغنا، ځکه د دین اسلام دراتلو سره هغه ټول لارې د الله د ملاوېدو بند شي وي سیوا د لارې د اسلام نه. ومن يبتغي هرغ چا چول ټولو غیر الاسلام بغیر د اسلام ندینن بل دین فلن يقبل منه نو هرگز قبول بنکړي شي دا دین داغنا وهو في الاخره من الخاسرين او وی به دغه کس په اخرت کې د تاوانیانو نه، یعنی په یو لوی خساره کې وي او په یو لوی تاوان کې وي. امام ابن کثیر دیوے کیا غا روایتونه ذکر کړو چې د اسلام نه بغیر د دین نه بغیر بل یو طریقہ د الله په حضور کې قبلي گنا. حدیث پاک کې راغلو نبی علیہ السلام فرمایي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هر هغه چا چې عمل کو عمل او داسې عمل چې زمونږ د حکم مطابق نو زمونږ د طریقې مطابق نو فهو رد نو غامل مردود دی، ځکه رسم رواج او بدعات باندې ک سړی ډېر عبادت وکي ډېر مال لګی خو هغه مال او دعا او عبادت او خیرات چې په طریقې د نبی علیه السلام نی هغه الله تقبل او منظور نه دی. الله وی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، د اسلام نه بغیر چې بل طریقہ او بل دین څوک لټای ناغه به قبول نشي. دیو جن ابن کثیر ذکر کړي وای من سلک طریقا سوا ما شرعه الله فلن يقبل منه، څوک چې روان شو په یو لار سوا د هغه لار نه چې کوم لار الله د اسلام مقرر کړي نو دا به هرگز د دین قبول او منظور نشي. او هو فی الاخره من الخاسرین، او وی بده په اخرت کې د تاوانیانو. او یو حدیث ذکر کړي د مسند احمد امام ابن کثیر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ابو هرره رضی الله عنه وی منتدا حدیث نبی علیہ السلام بیان کو او مونږ په دغه وخت په مدینه منوره کې وی فرمایل چې رابشی اعمال پر از د قیامت نموز براشی نو رب العالمین تب دا مزوی انا الصلاح یا رب انا الصلاح اے زما رب زموزم نو اللہ بدی مستوی فیقولو انکا علا خیر تپڑیر خیر بانے بیا بس و دقراشی پرز د قیامت چې کوم صدقات او خیراتونه مسلمان کړي نو وی برابر ز صدقې مله ورته وي تم په خیر بیا به روزه راشي روزه بو ی الله ز روزه مله ورته وي تم په خیر دا سه هر یو عمل برازي بیا به اسلام راشي نو اسلام بو یا ربي انت السلام وانا الاسلام اے زما ربا تو سلامی او زی اسلام نو رب العالمین ورته وي انک علی خیر بکل یوم اخذ تو په خیر باندې ستا په سبب بزن نیول کوم او ستا په سبب بزور کول کوم د اسلام په سبب با قبولیت او مقبولیت عند الله وی هر عمل هر عقیده هر قول او فعل چې هغه د اسلام د طریقې نه خلاف وي نو الله فیصله فلن يقبل منه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه هر هغه چا چې ولټول غیر د اسلام نه دین نه یو بل دین فلن يقبل منه نو هرگز به قبول نشي راغنه دی وجنه علما کرام د بدعات او د رسومات او د رد بارک زور کوي چې ځنه اوقات کې مسلمان معلوم لګي خو چې طریقه د نبی عليه السلام ني ناغامل د الله په حضور کې قبلي کنا وهو في الاخره وي بده په اخرت کې من الخاسرين نتاوانيانو كيف يهد الله قوما سرنګ بو کې الله هدايت يودا سي قوم تا سرنګ هدايت بو کې الله قوما يودا سي قوم تا كفروا بعد ايمانهم چې هغه کفر اختيار کړي دي پس د ایمان دا غوينا وشهدوا حالان کې گواهي کړي واغوي ان الرسول حق چې بشک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حق ده وجاءهم البینات اور اغلی او اغوی تخکار دلائل والله الله رب العزت لا يهدي القوم الظالمين هدایت نکوي قوم ظالمانو ته دی آیات مبارکه حکم اگر چې عام ده خود دید نزول بارک راغلی مفسرین و ذکر کری چه داوی کان رجل من الانصار امام نسائی و نور کتابونو دا روایت دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا سے ذکر کرے چه او سڑے دا انصار و نو اسلام راڑو او ثم ارتد بیا العیاذ باللہ مرتد شو او لاڑو دا مشرکان سر مکی مکرمی تا بیا پر خپل کفر او مرتد کی دوخ پیمانه شو نو خبر رولی گل خپل قوم تا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تپوسو کوي حلی من توبه چې ما د پاره توبه شتا نو دا آیاتونه الله رولی گل نو قوم ورته خبر ورولی گل دی راغه اسلام راړو دا آیاتونه نازل شول تر هغه پوری فإن الله غفور الرحیم رستو آیاتونو پوری دارا نازل شو دا آیاتونو اللہ رو لیگل فرمائی کیف یهد اللہ قوما سرنگ با اللہ ہدایتو کی یو داس قوم تا کفرو بعد ایمانهم چی اغی کفر اختیار کرے دے پس دی ایمان روڑو دا غوینا ایمان یوزن روڑو بیا کافر شل وشہیدو حالان کی گواہی کڑوا ان الرسول حق چی بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق دے وجاءهم البينات اور اغلی او اغوی تا اخکار دلائل والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نکوي قوم ظالمانو تا بعضی کدام راغلی چې آیاتونه کله را نازل شول نو د قوم بعضی کسان ورته ولېګل چې ګوره ته مرتد شوی او ستا واره کې آیاتونه دي ناغه پیمانه شو خبر رولېګلو توبه وېستا امام قرطبی و آیات مبارکه کی وی ظالمانو ته ہدایت نکی حالان کې ډیر ظالمانی ظلمونه کړی اور است توبه واسي د څنګه وی چې والله لا یهدی القوم الظالمین نو وی آیات مبارکه معنا دادا چې کله یو سړی په ظلم دے او ظلم باندې ټینګ دے په کفر دے او دارنګ په شرک دے او پاغي ټینګ ولاړ دے نو چکل اپا ظلم او کفر ٹنگ ولار دن و اللہ ورطا ہدایت نکی او کدے دا ظلم او کفر نراواوڑی اللہ طرف تا رجوع کی اسلام طرف تا متوجیشی نو بیا ورطا اللہ ہدایت کی نو دا هدایت چې ورته کیږي نو دا ظالم د خپل ظلم نه اسلام او توبه طرف تمایل شي، ورنه چې حالت ظلم کړي او دې په ظلم خپېمان نه لري او هغه ظلم پر خودو وال نه دین، بیا ورته الله هدایت نه کوي. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته. اولئک دغه کسان جزاؤهم سزا د دوی، ان علیهم لعنت الله، دا چې بشک په دوی باندې بوي لعنت الله. والملائکه او د فرشتو، والناس او د خلقو، اجمعین د ټولو، خالدین فیها، همیشه به دې په دې لعنت کې. لا يخفف عنهم العذاب، سپک بن کړی شي د دوی نه عذاب. د دوی کوم عذاب د جهنم چې ده هغه بارے کې به ذره تخفیف را نشي وسته. ولا هم ينظرون، او نه به دوی ته انتظار وکړي شي دوی ته مهلت ور نه کړی شي. الا الذين مگر کسان تابو چې توبه ویسته من بعد ذالک، پس د دینه د خپل کفر او د ظلم او د ګنا نه پسې په اخلاص سره توبه ویسته. الا الذين تابوا من بعد ذلك، مگر هغه کسان چې توبه ویسته پس د دینه، واصلحوا، او درست کل خپل عملونه، فان الله بشک الله غفور الرحیم، ډیر بخون کې دی او مهربان دی. درست آیات مبارکه کې الله دا هغه چا حال ذکر کړي چې هغه په کفر کې دی او وقتن په وقتن نور گناهونه هم کوي او کفر سیوا کوي، نو دیکھ زن کدن کی او د مرگ په وخت کی توبه واسی، نو زن کدن او د مرگ په وخت کی توبه قبول نه را. ان الذين بیشک ها کسان کفرو، چې غی کفر اختیار کړی دی، بعد ایمانهم، پس د ایمان روړو دا غوینا، ثم ازدادوا کفرا، او به زیات کړی دی نورم کفر، یعنی گناهونه کوي، ظلمونه کوي. لن تقبل توبتهم، هرگز به قبول نشي توبه د دوی. دوور دې یاد کې مشکالو، توبه خو الله دار چا قبلې ویل ته توبه به قبول نشي، نو دې سره دا قید دی چې ځان کدن او د مرګ په وخت کې توبه به قبول نشي. حدیث پاک کې راغلی الله د خپل بندا توبه قبلې او چې ترسو هغه د ځان کدن حالت تر رسیدلې نه، حالت ځان کدن کې چې کله روح د بدن نوزي، نو بیا که څوک توبه وباسي، نو چون کې پردې د سترګو نه لري شوې، ملائکه او قتل اغه سيزونه د نظر د لاندې رالل چکم دلی دلنا، د ایمان بالغیب مسله ختم شوا، نو دغه وخت ایمان قبلی گینا. لن تقبل توبتهم، هرگز به قبول نکړي شي توبه د دوی، یعنی په حالت د کفر د دوی کې، په حالت د مرگ د دوی کې. و اولائک، او دغه کسان، هم الضالون، هم دوی دی گمراهان. ان الذين بشکها کسان کفروا، چې کافر دي، وماتوا، او مړ شوي دي، وهم کفار، او غي کافران، فلن يقبل، هرگز قبول بنکړي شي، من احدهم، د یو د دوینا، ملء الارض ذهبا، دک از مکه د سرو زرو. ملء په کسری د میم سره دی لوي چې یو شی د سن ډک کی. ملء الارض معنی داوا یعنی دک از مکه ذهبا د سرو زرو، کدا ټول ازمکه تر اسمان پورې د سرو زرو ډکه کی. او ای چې الٰه العالمین دا والا خما د جهنم د عذاب نو ساته، نو الله په دې دمر عالم د عذاب نه بچ کینا. فلن يقبل، هرگز قبول بنه کړی شي، من احدهم، د یو د دوینه، ملء الارض ذهبا، ډکه ازمکه د سرو زرو، ولا افتدا به، اگر کفیدیه کی ور کی دی په دې سره. او حدیث پاک کې راغلی چې دا روایتونه امام ابن کثیر دې ذکر کړو، دا روایتونه امام ابن کثیر ذکر کړو، د مسند احمد حدیث ته، انس رضی الله تعالی عنہ وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی، ویقال للرجل من اهل النار یوم القیامه، ارایت لو کان لک ما علی الارض من شین اکنت مفدین به، فیقول نعم. یو کس تب ویل شید اور والو نه پرز د قیامت، خبر را کا کچری شی تا پارا اس چیز مکه کی، تب فدیه کی ور کی دی عذاب نه بچ کی دو د پار دی وی آو. نو رب العالمین بورتوی، قد اردت منک احون من ذلک، ما اراده لرلی و مطالبه می لرلی و دتانا د ډیر سان نه د دینا قد اخست علیک فی زهر ابیک آدم تلا د خپل پلار آدم علیہ السلام پشاو ملاک پروت وی چې ما در نو ادا غستوا الله تشریک بی شیئا چې ما سره بس شی شریکې نه لیکن تا انکار کړو ما سره دی شریکان جوړ کړی نن کو د ټولی دنیا مال ستا په لاس کې راشي او دا په فدیه کې ورکه نو پدیم خلاصي ګنا ابن کثیر وی ها کذا اخرجه البخاری و مسلم دا حدیث د غشان امام بخاری او امام مسلم رحم الله ذکر کړي امام مسلم رحم الله ذکر کړي دارنګ حدیث سے ذکر کړي وی راب واستې شی او سړی د جنت والو نا نو رب العالمین ورته وی ابن آدم کیف وجدت منزلک اے بنی آدم سرنګ د خپل ځو مندو نه دی وې ربا ډېر بهترین منزل لے ندی جنتی تو اللہ وی سوالو کا و تمناو کا نا وی ما اسلو ولا تمنا الا ان تردنی لدنیا فا اقتل فی سبیلک عشر مرار لما یرا من قتل من فضل الشہادہ جنتی تو اللہ وی سوالو کا نا وی الہ العالمین زما سوال و تمنا دا دما دنیا تو واپس کا چستا پلار کی لس پیری شهید شو لس پیری سشم شهید شو زکه دے د شهادت غ فضیلت بوینی بیا براوسته شی او سړی د اور وارونه نو رب العالمین ورته وی یا بنی آدم سرنګی د خپل زیو مندا بول ډیر ناکار ده وای کده زما کی دا ټول غرونه او ډیرې د سرو زروشی او ستا په اختیار کې راشي نتبه مال راکی نا بو یاو نو رب العالمین ورته وی دروغ دی وی ما خدانه د دین لکشه او د دین آسان غوخته خدغه دنیا کې کړي نو زما د توحید او د ایمان وروړو نه انکار کړ اولائک لهم عذاب الیم دغه کسان د دوی د پاره به وی عذاب دردناک و ما لهم من ناصرین او نبی دوی د پاره سو کیم دادیان بیا ورته ګورئ سم قل اوایا آمنا باللہ ایمان روڑ دے منگ پا اللہ وما انزل علینا او پہاغ دین پہاغ کتاب چرا نازل کڑشوے دے پا منگا وما او پہاغ کتاب نزمگ ایمان دے انزل علی ابراہیما چرا نازل کڑشو پا حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیلا او په حضرت اسماعیل علیہ السلام و اسحاق او په حضرت اسحاق علیہ السلام و یعقوب او په حضرت یعقوب علیہ السلام والاسباط او په اولاد دوی و ما او په کتاب زموږ ایمان نه اوتی موسی چور کله شو موسی علیہ السلام تا و عیسی او حضرت عیسی علیہ السلام تا وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ او نور پیغمبرانو تا د طرف درف دا غوینا لا نفرق جداواله نکو مونگا بلتن نکو مونگا فرق نکو مونگا بین احد منهم وما بین د یو کی د دوینا ونحن له مسلمون او مونگا یو دغی اللہ لرتابدار وَمَن يَبْتَغِ هَرَغَ چاچو لټولو غیر الاسلام دینن بغیر د اسلام نه یو بل دین بل طریقہ فلن يقبل منه هرگز به قبول نشي غلاغنا وهو في الاخره من الخاسرين او وی باغ په اخرت کې د تاوانیانو نام كيف يهدي الله قوما سرنگ به ہدایت کی اللہ یو داس قوم تا کفرو بعد ایمانہم چغی کفر اختیار کړی پس دی ایمان دا غوینا وشہدو حالان کی گواہی کړی وا غوی ان الرسول حق چه بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق دے وجاءہم البینات اور اغلی وی تخکار دلائل والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نکوي قوم ظالمانو تا اولائک دغ کسان جزاؤهم سزا دوی ان علیہم لعنت اللہ دا چی بیشک ویو پاوی بان لعنت دا اللہ والملائکت یو دفرشتو والناس اجمعین او دخلق طولو خالدین فیها می شبی پدی کی لا یخفف عنهم العذاب سپک بنکڑیشی داغوین عذاب ولا هم ينظرون او نباغوی تا انتظار اکڑیشی اللہ الذین مگر آکسان تابو چتو بے ویستا من بعد ذالک پسد دینا واسلحو او درسکل اغویخ پل عملنا فإن اللہ غفور الرحیم بے شکا اللہ ڈیر بخون کیوں محربان دے چے سوک تو بہو باسی نو ہر گناہ کفر و شرک لینی اللہ معاف کئی ان الذين بشكها كسان كفروا كافرني كفر اختیار کړي دي بعد ایمانهم پس دی ایمان روړو دا وینا ثم ازدادوا كفرا او به زیات کړي دي نورم کفر لن تقبل توبتهم هرگز قبول ونکړي شي توبه دا وی واولائک هم الضالون او دغ کسان هم دوی دی گمراهان ان الذین بیشکها کسان کفرو چ کافر دی وماتو مرشوی دی وهم کفار نو اغی کافر فلن یقبل هرگز قبول بنشی من احدهم دیود دوینا ملء الارض ذهبا دکز مکاز ذهبا دسرو ضرو ولو افتدا به اگر کفیدیه کی ورکی دی پاغی سرا اولائک دغ کسان لهم عذاب علیم ددوید پاربوی عذاب دردناک وما لهم من ناصرین او نبی دوید پارسو کم دادیان فرمائی لن تنالو البر هرگز نشی رسیده تا سنے کیتا حتا تردی پوری تنفقو چولا گوی تاسو مما ده غسن تحبون چه تاسو ورسن مینا ساتی وما تنفقو من شیئن او حغ چی خرج کئی تاسو اولا گوی تاسو من شیئن سشی فا ان اللہ بیشک اللہ بیهی پاغبان علیم پوہ دے پدی آیات مبارکہ کی داوئی چتا سدنے کئی حقیقت تا او پنے کئی کی کمال تا ترغی پوری رسیدے نشئی ترسو چتا سو خپل محبوب ترین سیزنا دا اللہ رب العزت پلارکی لگولینی ددی آیاتی کریمی دا نزول نفس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پخپلو مالونو کی قتل چکم مال ورته ډیر محبوبو ناغید الله رب العزت پلار کی لګولو چون کې د مال سرا محبت دا طبعی شی ده او بیا بهترین نه بهترین مال چکل دغه محبوب ترین شی سړی د الله رب العزت پلار کی ولګی نو دې پنی کای کی د کمال مقام او مرتبه ته ورسیږي د دې آیات کریمه د نزول نفس د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه محبوب ترین مالونه د الله په لار کې لګیدل. امام قرطبی د نسائی شریف حدیث ذکر کړي د انس رضی الله تعالی عنہ نه انس رضی الله عنہ وی لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ويكل شدا آيات مباركة نازل شو نقال أبو طلحة أبو طلحة رضي الله تعالى عنه ويليو ويزمونغ رب زمونغنا محبوب ترين مال غاري چمونغ إذا الله پلاركيو لگو ویزتا گواکوم اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چې زماز مکاد الله د پاره ده. نبی عليه السلام ورته وی وی بس دا په دې خپل رشتہدارانو غریبانو باندې تقسیم کا. او معتاد امام مالک رحم الله کی دا حدیث دا سراغله چې کله د آیات نازل شو نبو تل رضی الله تعالی عنہ نبی عليه السلام ته وی زما په مالونو کې بهترین مال دې بیرو وسلم بم وردن کېدو او دا غې دی یخوبو د کجورو نه وېسکلي او خړې وې. نو دا آیات مبارکه چراغې نه حضرت ابو طلحه رضی الله عنه دا الله حبیب غواشا ما دغه محبوب ترین باغ الله تبارک وتعالى رکی ورکو طول مالونو کې غره نبی علیہ السلام اللہ رب العزت تے ہوئی یا اللہ تا تا پتا دا چی دما پا مال کی دی اس نما تزیات محبوب نشتا او نبی علیہ السلام تراغی بے حادا فی سبیل اللہ دا اس دا اللہ اللہ رکی نداغذوے ناس تو اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ السلام ارتوی دا سوالا نو حضرت زید رضی اللہ عنہ پدی پزر کی ناراض اغنتی سو چی ما خو خیرات کو زما بچیل نبی علیہ السلام ورکو نو دا خو زما کور تا واپس راغی. نو نبی علیہ السلام ورتا ہوئی اللہ دتا نستا صدق قبول کا او تا پدی وان ازلک کی خفقی گم چی ماستا بچیل ورکو. دارنگی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین قتل عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ یوین زوا او دا وتړه محبوب وا او په خیبر کې دا غي مال او چې غنیمت کې ورته ملا او دا ورته ډېر محبوب دی د الله رب العزت پلار کېو لګول دی د الله رب العزت پلار کېو لګول. او به د نور سلف او حالات ذکر کړي چې ربی ابن خیثم رحم الله ته وسائل راغې او سوال کولو نو دا غو وی دا خوښ شه ډېر خوښ نور لوی دا ورکا چون کی داغه مینا دے سروا نو سلف او اولیاء چ کم شی سره مینا وا اغه د الله په لار کې لګولو. او د حسن بصری رحمت الله علیه قول دی دے کې امام قرطبی ذکر کړي وای حضرت حسن بصری رحم الله بوی انکم لن تنالوا ما تحبون الا بترک ما تشتهون ولا تدركوا ما تاملون الا بالصبر على ما تكرهون ويواوري خلقو هرگز تاسو نشي حاصلول اغه چ تاسو خو خوي الله جنت او د الله د رسول رضاونگی مگر دا به حاصلېږي په پري حدود اغه س چستا سوزړي خواهش لري او تاسو نشي مونده هغه چ تاسو امید لري مگر صبر بکوي په اغه س چستا سو نفسونه بدګني تاسو نفسونه بدګني. دیو جن حدیث پاک کراغلی نسائی شریف حدیث تے ابو ذر رضی اللہ عنہ سرا یو کس ملاو شو صحصحا ابن معاویہ رحمہ اللہ نورتوئی ما تا حدیث بیان کا ناورتوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ما من عبد مسلم نشت یو بند مسلمان ينفق من کل مالی ہی زوجین فی سبیل اللہ الا استقبلته حجبت الجنه كلهم يدعوه الى ما عنده. و نبی علیہ السلام فرمایي نسائی شریف حدیث ته نشته او بنده مسلمان چې دې لګئی د مال د دنه جوړي جوړي د الله لار کې او د جوړو جوړو بیان رست راځي یعنی دوه دوه سيزونه ته لګئی د الله لار کې مگر کله چې ورځ د قیامت شي نو د جنت غټول سو کې دار فرشتي بدل مخامخ وي او هر یو به د جنت دروازې تر بلي. قلت و ما ورته وکيف ذالک دا دوه جوړو نس مراد دي و ان کان تبلن فذعیرن کو خان لگے نو چ دوو لگے کو غوان دی نو چ دوو لگے ک دراہم دی چ دوو لگے ک دنانیر دی چ دوو لگے. پدی اعتبار بانی اللہ رب العزت دی آیات مبارکہ کی دغه ذکر کئ لن تنالوا البر ہرگز نشی رسیدے تاسو نیکیتا یعنی پنی کئ کی کمال نشی حاصلول حتا تنفقو تر دې چولګوي تاسو مما د هغه مال نه تحبون چې تاسو ور سره مینا او محبت ساتئ. دا مؤمنانو ته وای چې محبوب ترین شی مو د الله په دین کې لګولې نی نو تاسو په نیکۍ کې کمال ته نشئ رسېږئ. ګوره یو مطلق نیکی دا اخو داسیم دې کسړې نوې جامې والی او زړې خیرات کې نو ثواب کی نوې پیزار والی او زوړ خیرات کې نو ثواب کی یو ثواب دے یو پا ثواب کی کمال حاصل ہو لے نو کمال بہ حاصلی گی پدی چی سڑے محبوب ترین شے دادا اللہ پلا رکیو لگئی بلکہ بیکار شے چی زنی وقت کی اغد استعمال اڈوینا دو غرزول اڈوینا نو داغی بارکی خمن عمر آغلی اللہ در لمخ کی سورے بقرہ کی ویلیو وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِذُوا فِيهِ بیکار او رضیو د غرزول شی به د الله په نوم نور کی وای پخپله نه قبله مگر چې داسترګې پټی کی نو یو هغه بیکار او ناقابل استعمال اشیا دي چې د خوراک قابل نه دي د ساک قابل نه دي د استعمال قابل نه دي نو دا ورکول خو ګناه. یو داسې دی چې د استعمال قابل له خو محبوب ترین نه دي نو ثواب به کیږي خو یو په ثواب کې کمال حاصل وي. لن تنالوا البر هرگز نشی رسیده تاسو نیکی تا او هرگز حاصلول نشی تاسو نیکی حتا تنفقو تر دې چولګوي تاسو مما د هغه مالنا تحبون چې تاسو ور سره مینا ساتئ. نو صحابه کرام او چا ته مال او باغونه خواغو د چا وینځي او هغه وینځي سو کې هغه وینځي د الله د رضا په بنیاد باندې آزاد کې و ما تنفقو من شیء او هغه چوله غوي تاسو من شیند سشینا سشه مولا ګولو فان الله بیشک الله رب العزت به باغبانی علیم په هره درستو آیات مبارکه کی فرمایي کل الطعام طول طعامنا کانو حلا حلال لبنی اسرائیل بنی اسرائیل تا الا ما مگر هغه حرمه چې بن کړیو منع کړیو اسرائیل یعقوب علیہ السلام علا نفسه پخبل ځان من قبل ان تنزل التوراۃ مخ کی د نازلې دود تورات شریف نه قل وای فاتو بالتوراۃ روړی تورات شریف فتلو هان ویلو لای ان کنتم صادقین کچری ای تاسو رښتینی. آیات مبارکہ د یهودیانو د اعتراض مطابق الله نازل کړو د یو تفسیر مطابق یهودیان نبی علیہ السلام تراغلیو چې تاسو وایي چې ز په دین ابراهیمی باندې او په دین ابراهیمی کې خود او غوخه دا بند او تاسو خود او غوخه استعمالوي د وخ شو د بندو او تاسو استعمالوي خبره ته مخیال رسی نو تاسو وایي چې ز په دین ابراهیمی نو قران پاک ورته دا وای چې تاسو دروغ وای اوخ غوخه یاد اوخ دوخ شو ده دا په دین ابراهیمی کې حرام او بند نو او که تاسو په تورات شریف دروغ وای نو الله خپل حبیب ته ورته وای چې تورات راړي نو چې نبی علیہ السلام ورته تورات شریف راړي نو دغه دروغ جوړول نو ملامت شول. اوس قران پاک حقیقت ذکر کئ چې دې خبره حقیقت سره پا دین دے ابراہیم علیہ السلام کی دا اوخ وخا او دا اوخ شو دا حرام نو او حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار شو او یعقوب علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام پا نوسو کیو نو نظر او منلو چی یا الہ العالمین کا تازر دی بیماری نخکم نو کم محبوب ترین شے چی ما تا دے نستاد رضا په خاطر با غزبندوم پسان باندې دا هغه په شریعت کې دا سه نظر درستو زمون په دین کې دا سه نظر سوک نشي منل او دا بیماری سوا وای بیماری د عرق النساء نو الله هغه بیماری خکا نو حضرت یعقوب علیه السلام ته وای په غوخو کې د اوخ وخه ډیره خوخه او په شودو کې ورتا د اوخ شود ډیره خوخه وي نو دې د الله د پارا نظر منلو پسانې باندې کې نگر آیاتنو پا منس کی مناسبتم راغ ہے لکا محبوب ترین شید لگولے نیو دا اللہ دا پارا دی پریخے نینو جنت تا او پا نیکی کی کمال حاصلو لے نشی لکا یعقوب علیہ السلام دینو زمون پا شریعت کی دا نشتا چاغ محبوب ترین خوراک او سکاک دا اللہ دا پارا پزان من کرد لکا حدیث پاک کی راغلی امام قرطبی و نور مفسرین دا حدیث دل تا ذکر کرد ترمذی شریف کی حدیث راغلے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی ان الیہود قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا ما حرم اسرائیل علی نفسہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی ترمذی شریف حدیث تے چی یہودیان راغلی نبی علیہ السلام تے وی مونت خبر را کدا غشی بارکی چی اغا حضرت یعقوب علیہ السلام پزان بن کڑو نو نبی علیہ السلام ورتوی کانا یسکن البدو حضرت یعقوب علیہ السلام پا بانڈا کیو سیدو لگا سورہ یوسف کی راغلی وجاء بکم من البدو فشتکا عرق النسا نو آغت دا عرق النسا بیماریو لگی دا فلم یجد شین یلائمو نو آغنمندو یوشی چی مناسبو دا غصر اللہ لہو ملبل والبانہا فلذالک حرمہا ناغد خان غخی او شود پزان باندې بن کړ یو داوا او باز علماء کرام دام لیکلی دي چې کله یعقوب علیه السلام تا عرق النساء بیماری ورسیدا نو اتباع ورته وی ایجتنی بلهم لبل ویزان بدو خان د غخ نساتی داوی د دا پرهیز په تور اتباع ورته وی چې تا ته چون کې د عرق النساء بیماری را نو تبدو خانو غخن استعمالے نو آغا پزان باندے بندکا بیا یہودیانم پزان باندے بندگنلا ویزکا اللہ دا حرام کڑی او یا اللہ دا دی حرمت پا تورات شریف کرا لے گلے نو اللہ وی تاسو دروغ وائے تاسو تورات شریف راڑی پا تورات شریف کی دو خانو دو غخی بندی دل نشت دیکھ دا مسئلہ ذکر کریں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه او دې کې ابن کثیر وی دا وی ګره د یهودیانو یو عقیده و چې دی وی نسخ نشتا نسخ دی لوی چې یو پیغمبر براغه نو داغه په سیمه چې بل پیغمبر راغه نو د مخکینی نبی دین به منسوخ شو او دا هغه نبی دین به دنیا کې چلیږي یهودیانو د نسخ انکار کړو لکه سوره بقره کې درلته رسول او له انکار کړو کچری نسخن انکار نکولی نو بیا خوچ قرآن راغی و سید الکائنات راغی نو نور دینو نور سر منسوخ شو لو دی دی منلو تا تیار نو نو دی که اغیی تا اللہ جواب ورکی چه گو رسو رسو رسی زنو چه دا انبیاء علیہ السلام پا دینو نو کیو لیکن رستو پاغی که نسخ راغلی او دا دی نسخ تاسم اے یہودیانو سے دا دی تاسم قائل یہ ابن کثیر وی یہودیانو دا نسخ نے انکارو کو نو رب العالمین ورتوی چگر نوح علیہ السلام کل دا کشتی نراکوش نو اللہ ورت طول حیوانات حلال کرو بیا اللہ پا حضرت یعقوب علیہ السلام پزان بانی دو خان و غوخی بندی کی او دا غیشو دا نو گر دا آغا مخکینی شریعت نسخ شو کنشو بیا تورات راغے پا تحریم و حرام والی دا دیرو سی زنو دارنگ دا آدم علیہ السلام پا زمانہ کی ساری چې وکملور پیدا شوا نو ما خام چې وکم بچي پیدا کیدو دا غسر به نکاح درستو لیکن دا حکم منسوخ شو د خویندو سره نکاح سوا دا حرام وا ابتدا په نور شریعتونو کې دوه خویندې په نکاح کې ساتل درستو لیکن پدی شریعت کی دا خبر اس شوا دا منسوخ شوا ډېر خبرې وی چې په تورات شریف کې حرام وي لیکن حضرت عیسی علیہ السلام راغه او دا غي د حلال والی حکم یو کو نو دارنګه قران پاک راغه او د دې سره مخکینی تمام دینونه الله سکل هغه منسوخ کل هغه قابل د عمل لري عمل با صرف په قران او سنت باندې کیږي دی کې الله دا غي ذکر کړي نو دا حضرت یعقوب علیہ السلام د نظر د وجنه فزان بند کړو یا د اتباو د مشورې مطابق د پرهیز د وجنه فزان بند کړو ادي یک امام قرطبی او حدیث ذکر کړي دیر قن نساء د علاج د فارد ابن ماجه حدیث دی او ابن ماجه په باب تړلې وای دوا او عرق النساء باب د په بیان د دوايې د عرق النساء کې انس رضی الله تعالی عنہ وای جماد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوریدلی چې شفا د عرق النساء لپاره دا ده چې یو عربي ګډوي عربي او هغه زب حکړې شی او داغه لم راواله او دا سی وړي وړي ټوکړي ته جوړی کې او بیا داغه غواز دا په یعنی په سکی ویلې کې او چټول आवाज درا جمع شي ندری سی به کې او بیا سحری پنار باندې یو یو سبس کی درې رده وای دا د هر کو نه ساده لپاره بیماری لپاره علاج دی یعنی عربي ګډ چې هغه زب حشی او دا هغه لم هغه دا سی وړي وړي ټوکړي ته جوړی کی او بیا دا هغه ناغه تیلو باسي او بیا هغه درې سی کی او درې رده پنهار باندې ساری اوس کی انس رضی الله عنه وای فوصفته لأكثر من مئة فبرئ بإذن الله تعالى وإما بسلو کسانو تدا علاج خولي او غيفا خکل الله پخپل توفیق بانے پخپل توفیق بانے نو پدی طریقے بانے دا حدیث سندن صحیح دے خوچی عربی سوی عربی گڑوی او دا سم لکلی او روایت کی دام راغلی چویتو خازو الیتو کبشن عربی راوا بغستیش لم دا عربی گٹ لا صغیرن ولا کبیرن نبا خو وڑکی عمر والی و نبا بینتہا عمر والی درمیان عمر والا نفتقتع صغارن وڑی وڑی ٹکڑی بتی جوڑی شی و بیا بدا غینا اغا واز دویستیشی و تیل بتی جدا شی دری زائب ہے کی او فی کل یومن علا ریق نفس سلاسن پنهار باندې ساری وختي درې رضی به اوس کی نو دا علاج ذکر کړی دی حدیث کی عادی طاقتب النبی صلی الله علیه وسلم وای وړې خبرې دا د عقیدی سرم تعلق لري چې یقین وي د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم په تعلیمات باندې یا سر نګوره لن تنالوا البر هرگز نشی رسید تا سنے کئی تا حاصلو لنشی نیکی حتا تردی تنفقو چولگوی تاسو مما دہ غسن تحبون چتاسو ورسر من ساتی وما تنفقو من شئن او حاغ چولگوی تاسو من شئن سشئ فإن الله به عليم لو بیشک الله پاغي باندې پوه دے کل الطعام طول طعامنا كانوا حلا حلال لبني اسرائيل اد فرد بني اسرائيل الا ما حرم مگر هاچ بنکړیو منکړیو اسرائيلو یعقوب علیہ السلام علا نفسه پخپل ځان من قبل مخکی د دینان تنزل التوراۃ مخکی د نازلې دود تورات شریف نا ځکه تورات شریف دی یعقوب علیہ السلام نو رسول الله را لګل قل وایا فاتو روڑی بالتوراۃ تورات شریف فتلوها انویل لئی دا سیزونه په تورات کې حرام نه دی بلکې تاسو دروغ جوړوي ان کنتم صادقین کایي تاسو رښتینی او دا نبی علیہ السلام معجزه وا نبی علیہ السلام کتاب لسته نشو کتاب لیکل نشو تورات شریف کتل نو دا غي پلاسو کې ودا پکې نشته رې نو دا د غید پار لوی د صداقت علامو چې رسول الله تورات شریف کتل نه نه او هغه وی په تورات کې د اوغه حرام ده او سید الکائنات ورته وینه دا پکې نشته او کوم چې ری وینو زمیدان لکه تورات شریف لیکن د دمر ضد باوجود د دمر حقانیت او صداقت باوجود هغه د زد او د عناد د وجنه ایمان نه راو قل وایا فاتو بالتورات روڑی تورات شریف فتلو هانو ویللی ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی دیمخ کی آیاتونو کی اللہ رب العزت دی یہودو دا اہل کتابو قباحتونا ذکر کول چه نبی علیہ السلام تے دروغ ویلیو چه پا تورات شریف کی دا اخ غخا دا حرام دا نبی علیہ السلام ورتو فرمائل فایات 93 نمبر کی قل فأتو بالتوراتی فتلوها اے حبیب ورتو وائے تورات شریف راڑ یو ویلو لئی ان کنتم صادقین کتاسو رشتنیئی یعنی دا خبر پا تورات شریف کی اللہ وی نشتا او تاسو دروغ وائے اس فرمائی فمن افترا هر غچا چې جوړ کل علی الله الکذب په الله باندې درو من بعد ذلک پس د دینا یو د دروغ خبره په الله جوړ کا او په کتاب الله کې نی او دی وی چې په کتاب الله کې دا لکه يهوديانو اس په تورات شریف کې د دروغ دی او خبره دا ولرلا فمن افترا هر غچا چې جوړ کله علی الله الکذبا په الله رب العزت باندې دروغ من بعد ذلک پس د دینا فاولائک هم الظالمون نو دغه کسان هم دوی دي ظالمان قل ورته وای صدق الله رشتیا ویلی دی الله رشتیا ویلی دی او دې کې درشتیا او نعام رشتیا مراد دی او خاص کر هغه خبره و چې مخ کې تیر شوه چې ان اول الناس بی ابراهیم للذین اتبعوه وهذا النبی الله رشتیا ویل دي چې زما اخیرنه حبیب جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دین ابراهیمی باندې او اے یهودو نسواراو تاسو خپل اصل دین بدل کړي او اسد دروغ داوی کوي چې مونږ په دین ابراهیمی باندې یو قل اوای صدق الله رشتیا ویلی دی الله په خپل خبرو کې رشتیا ده فتبعو ملت ابراهیم نو روان شهید دین د حضرت ابراهیم علیه السلام پس حنیفا چې هغه اعلان کوونکې ده حق ته وما کان من المشرکین او نو حضرت ابراهیم علیہ السلام د مشرکانو نه درسو آیات مبارکه کې بیا د يهوديانو د اهل کتابو د یو خبره تردید الله ذکر کړي علماء تفسیر لیکلي چې يهوديانو ویلو او د ځان نه دروغ جوړ کړو يهوديانو ویلو چرا بهترین پکورونو کې په مقدس مکه باندې بیت المقدس ته لدې کې الله رب العزت داغي خبره ذکر کړي پدې کې الله رب العزت داغي ذکر کړي فرمای ان اول بیت بیشک اول د کورونو نا او دعا چې خدل شوی دی مقرر کړي شوی دی لناسې د پاره د عبادت د خلکو للذی خامها غکور دے بے بکتا چپمکی مکرمی کرے مبارکن دخیر و برکات والکور دے اللہ پدی کی خیرون و برکات چولی وہدل للعالمین او ہدایت تے دپارد مخلوقاتو دغکور ہدایت تے دپارد مخلوقاتو دیدے کی اول کور پکم اعتبار سره مراد دے بعض علماء لیکلی چې په مقدس مکہ کده عبادت کوری او کده استوګ نکوری خو پټول کورونو کې مخ کې کور بیت الله دی خو حضرت علی رضی الله عنه قول له شنا اوی کان قبل البیت بیوت کثیره د بیت الله شریف نه مخ کې پز مکه کې ډیر کورونه او معنا د اول بیت دادا اے اول بیت اودع للعباده اولنه کور چې هغه د عبادت د پارا وضع کړی شوی دی نو دانه غلی چې داستوګ نو په کورونو کې مداغین مخکې بیت الله شریفو یعنی د عبادت په اعتبار چې د مسلمانانو قبله دا او د عبادت زیده نو د بیت الله شریف نه مخکې پزمکه کې بل عبادت خانه نو لکه د امام مجاهد قول د امام مجاهد رحم الله قول امام قرطبي ذکر کړي وای خلق الله موضع هذا البيت قبل ان يخلق شيئا من الارض بالف سنه پیدا کړي والله زید دی کور د بیت الله شریف مخک د دین چې شی د زمکه نه لانو پیدا کړي 2000 کال مخک او اوی وان قواعده لفی الارض السابعه السفلى وای د دې کور او د دې زه بنیادونه تر و مزمکی پوری دي و مزمکی پوری دي ناولنه کور چې د عبادت د پارا جوړ شوی دی او قبله دا عبادت خانه دا بیت الله شریف دی لکه صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اول مسجد ادعى في الارض قال المسجد الحرام قال ثم ایو قال المسجد الاقصى قلت کم بینهما قال 40 عاما ثم الارض لك مسجد فحیثما ادرکتك الصلاة فصلی مسلم شریف روایت ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کړو فبارد اولنی جمعات کې چې په مقدس مکا جوړ کړي شوی دی وی خودل شوی دی نو نبی علیہ السلام فرمایل چې اول جمعات مسجد حرام نه ما وی دینه پس کوم وی مسجد اقصا نو ما فرمایل دې دروازو ته جوړولو په منځ کې څومره فاصله و نو نبی علیہ السلام سلویخ کاله نو سلویخ کاله مخ کی بیت اللہ جوړ شو داغه پس سلویخ کاله پس بیت المقدس مسجد اقصا جوړ شو او امام ته فرمایل چې بیا ټول لازم کتال جمعات ته کم زه کی چې د مز وخت تابانه راغ نو بس چې کم زه کی د دې امت مز هر زه کی د دې امت مسلمه مز په هر زه کی دې حدیث باندې امام قرطبی اور روحلمانی وہی چې بازی دا اشکال وارد کړي عام مشهور تاریخ کې دار چې بیت الله شریف بانی ابراهیم علیہ السلام نے او د مسجد اقصا بانی حضرت سلیمان علیہ السلام خلق کی صاحبای نوې پمند ابراهیم علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام کې ډېر فرق دی ډېر فرق دی نو څنګه دلته سلویخ کال ذکر کړي ناصل کی علماء لیکلی چې د بیت الله شریف پټولو کې اول بانی ابراهیم علیه السلام نه ده بلکې د بیت الله په جوړونکو کې دام یو جوړونکو دا کور مخکې الله د فرشتو په ذریعه جوړ کړو د آدم علیه السلام نوح علیه السلام جوړ کړو دا غې په آبادونکو کې او دا غې په بانیانو کې یو حضرت خلیل الرحمن ابراهیم علیه السلام دی او روحلمانی د حدیث داسي توجیه کړي چه ابراهیم علیہ السلام کله بیت الله شریف جوړ کو نو داغین سلویخ کاله پسې مسجد اقصا جوړ کو نو دا د یو بانی په اعتبار چې دواړو کورونه جوړ کړي اول بیت الله شریف جوړ کو نو سلویخ کاله پس ابراهیم علیہ السلام سره جوړ کړ بیت المقدس سره جوړ کو نو دا سلویخ کاله په اعتبار دی ان اول بیت بیشک اول د کورونو نا او دی علی الناس ودي علی الناس چې هغه مکرر کړي شوی دی د پاره د خلکو د خلکو د عبادت د پاره وضع کړي شوی دی جوړ کړي شوی دی للذی خامخا کور دی ببکتا چې په مکه مکرمه کې دی دیده که ده مکی مکرمی نومی ذکر کو بکا او ده دی کور ده پارا نور دیر نمونا دارا غلی دی لکا آغا دیده که امام ابن کثیر او ده نور مفسرینو ذکر کری ابن کثیر وعی ده بیت اللہ شریف ده پارا دا خطاسو مخی اولی دلیو چه ات نمونا قرآن شریف کرا غلی ده بیت اللہ شریف ده پارا او ده مکی مکرمی ده پارا اتنمنا دا پا قرآن شریف کی راغلی او دین علاوام دا غید پارا سری دا غید پارا دیر نمنا دی لکه دیر ایک ابن کثیر وی وقد ذکرو لمکتا اسماؤن کثیرا علماء ذکر کری دی دا مکی مکرمی دا پارا دیر نمنا ورا مکہ ورطا وی دیتا بکہ وی لکه دیر ایک وی الذی ببکتا بکہ ورطا وی بیت العتیق ورتوی دام قرآن شریف کی راغلے البیت العتیق زور کور ازاد کور بیت الحرام ورتوی دام قرآن شریف کی راغلے البلد الامین دام ورتوی و قرآن شریف کی راغلے وهذا البلد الامین دارنگ قرآن شریف کی ام القرآن راغلے دانو منے قرآن پاک کی راغلی دارنگ بل دغور توئی البلد ور توئی او دارنگ بلد معرفی لحاظ سراو نکری لحاظ سرم ور سروئی قریه ور توئی دا قران شریف کی راغلی دین علاوہ دیتا مأمون وئی یعنی امن ور کڑے شے ام رحم او ام القرا ور توئی صلاح ور توئی او عرش پوزن د بدرن بانی پوزن د س على وزن بدر یعنی عرش او دیتا قادس وی دیتا مقدس وی دیتا ناسب وی او ناسا ورت وی حاتم ورت وی دیتا رأس وی کوسا ورت وی لکه دا مدینی منوری دا پارا سیو کم سلمون ذکر کردی او بہترین کتاب دے دا مدینی منوری دا تاریخ بارکی وفاء الوفاء فی اخبار المصطفی نوایی که دا مدینی منوری دا پارا یو کم سل نمونه ذکر کری نو دا مکی مکرمی پا نمونو کی یو نم دے بکا ذکر دا بعض علماء پا نزبان مکا و بکا یو شیو او دا دا عرب طریقه دا چی دای باو میم دی یو زیب بل زیبان استعمالی باو میم د دې یو بل په ځای استعمالي لکه دا غي ګڼ مثالونه روح المانی ذکر کړی دا میم او با عرب دی یو بل په ځای استعمالي لکه ګور نمیت نارب دا غي بارک نبیت وای لازم دی نمیم په با بدل کی لازم ورته وای راتب تراتم وای راتب تا راتم وای نو دای دا میم دی یو بل په ځای باندې بدلی لکتوین لازم نو دی تتوین لازمم وای په دې اعتبار باندې چې دا بعد میم نه بدلی نو مکا او بکه دواړه یو شیو او باز علماء لیکلی چې نا دی کې تغایر دی دی کې تغایر دی یعنی د لغوی معنی په اعتبار باندې وای دی کې تغایر دی نو روح المانی امام قرطبی ذکر کړی روح المانی وی فبکت موضع المسجد ومکت البلد بیسرها وی بکت جماعت دی زیل وی او مکت دی طول خار لوی دا فرقو او بیا دی ویلیو چی اصل کی دا بکت فمانا دی ازدحام رازی او دی مکی تا بکت کوی چی دام ار وقت خلکو نڈکی د تواف په دوران کې د موس په دوران کې د خلکو نډکې او عرب وای تباک الناس اذا ازدحمو چې خلک ډیر شي وای تباک الناس لټون کې دلته حاجیان ډیر وی معتمرین ډیر وی په هر یو وخت د شپې او د ورځ کې تواف کوون کې ډیر وی زکه ورته بک وای او چا ویلی بکتن په معنا د دقن د ټکول ته وای یعنی کوم ظالمانو بادشاهانو چې دې کور که نافرمانی کړي او د دې کور دروانو لرا دی لرلې ناغي الله سکړي دي هلاک کړي او تباہ کړي دي او باندې وای دا بقته ماخوذ د سنا عرب وای بقعه الناقه او وشات اذا قل لبنها دی وی غړی او د اوخه پي چې لکش نه وي بقعه الناقه او وشات نو مکی ته بکز کوي چې دې کې دوبو قلت ته او بو پکې کمی دي لقلت مائها لقلت مائها دارنګ عرب وای عرب وای وای امتک تل فصیل ما فی الزرع وای غبچه راغه او د مور یعنی د غړی بیزید او د اوخه سور شو د چې غټول اورول نو مکی ته مکه په دې اعتبار وای چې د دې وګو کمی قلت دماو دې په دې کې قلت دماو دې په دې کې په دې اعتبار باندې دې ته سوي مکه او بکه ورته وای ان اول بیتن بشک اول ذکورننا او دعا چې مقرر کړه شوی دې الناس د پاره د خلق للذي ها مها غکور دې بک به بک تا چې په مکه مکرمه کې ده مبارکن د خیر او برکاتو نډکته د دنیا او د آخرت خیرونه دی پدې کې دنیوي خیرونه د آدی چې ابراهیم علیه السلام په دعا رنگ دی دعا غوښته وا چې زما ربا د دې خار اوسیدونکو تا ورزقهم من الثمرات الله دای ته رزق ورکې د میونه او د انبیاء علیه السلام په دعاګانو باندې رنگ شوه زیر الله وای الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ندی کی دنیوی برکاتم دی او د اخرت برکاتم دی یو نیکی یو پلاک دا دلته موزو کې نو یو موز دی اول ته موزو په یو لاکو دی دلته یو ځل سبحان الله وې اول ته یو ځل سبحان الله په یو لاکو باندې دی یو ځل درود شریف وې نو لکه یو لاک پیری چې درود شریف وې مبارکاً د خیر او برکاتو نډکړې شوی دی وهدل للعالمین او هدایت ته د پاره د مخلوقاتو د مخلوقاتو د پاره هدایت ته فيه آیات بینات پدې کور کې نشانات دی د الله د قدرت سرګن سرګن مقام ابراهیم یو پدغه نشاناتو کې مقام ابراهیم دی مقام ابراهیم هغه غټوا چکل حضرت ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف جوڑولو او پاغ ابراہیم علیہ السلام ادرے دلو چ بیا دیوار تا نرسیدو نو پاغے کی داغی دا دوار اخپو مبارکو قدمو نجوش شوی خپی اب لخپی دا دوار اخپی اب لخپو سشوی ری پاغے کی قدمو نجوش شوی ری نو یو پدی کی مقام ابراہیم دے مقام ابراہیم کی یو مانا داوا او مقام ابراہیم دا بعض علماء پنیش ٹھول حرم تاوئی دریکم سلویخ میلا دا حرم شریف حدود دی دا حرم دا مکی مکرمے نو دی دریکم سلویخ میلا علاقی تسوئی دی تٹھول تا حرم ہوئی نو یا مقام ابراہیم دا ٹھول حرم تے مراد دے چاوے دی چی صفا مروا و رکن رکنی یمانی دارنگی حجر اسود او مقام دیتا وی مقام ابراہیم او چاویلی چن خاص کر مقام ابراہیم او حجر اسود او حتیم او زمزم والمشاعر کلها او طول دا حج زیونا دیتا مقام ابراہیم وی دیتا مقام ابراہیم وی نو دا طول تینا مراد دی او خاص کر مقام ابراہیم اگا گٹا دا چیغی کی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام قدمون جور شو چی سورہ بقرہ کی تیرو اللہ واتخذو من مقام ابراہیم مصلا دے ابراہیم علیہ السلام دا مقام نا دا مزیو نسے دا غلطا دا تواف نفس دور کاتا کچالا موقع ملاویگی نسنت طریقہ دا دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی علماء تفسیر لکلی ویدا مقام ابراہیم دا بیت اللہ شریف سر جختو نچی جختو خلق گنس ولو توافونا بے کل دین رس بے نفل کل نو مطاف والو لب تکلیف راتلو نو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام ابراہیم رستو کڑے تقریبا واللس گز شرعی دا مطاف نرستو بیت اللہ شریف شرعی واللس گزنا داد بیت الله نرستو دے داغی منس کی خلق تواف کئی تکلیف ورتنوی کسوکل تا مسکئی خدا مسئلہ دا مقام ابراہیم سر مسکول دعا غختل قبلی گی او کچرستا دا موز او دا دعانا دا نور و خلق و تواف لزرروی نو زرر رسول خلق و لحرام دی یا چه سمر رستو تیو درے دی یا طول حرم شریف کی چچا دا دور کاتا واجب د تواف نپسو کل لغاڑ پخلاسی فیه آیات و مبینات پدے کے نخی دی سرگند سرگند یو پاغی کے مقام دے ابراہیم علیہ السلام دے او اغا نخی سدی علماء لکلی ویو درندہ دخکار پس منڈی وی خوچ حرم توردن نشی نخکار پریزی گر آغا خکاری زناور آغا پرندی پنور مقاماتو کے انسانانو نے یریگی لیکن دیدے کی یر نکی دارنگی اغا آیات بینات داری وی دے بیت اللہ دے کم طرف نشی وریز رالا و بارانو شو نو پا دغا کال با دغا طرف بادی امام قرطبی ذکر کری که درکن یمانی دے طرف نراشی باران نو یمن آباد بی پا دغا کال او که در ناحیت الشامی نراشی نو شام آباد بی او که در وریز در سلور وارو طرف نراشی نو قدرتی شام دادش جی طول ملک سوی طول دنیا پا آغا کال بانی آباد بی طول دنیا پا آغا کال بانی آباد بی دارنگی اغا نخی سرگن دی دام دی چه پلکو نو خلق شیاطی نو لی لیکن گیٹی کم وی ذکر آباز مسلف و قہا علماء و ذکر کرے وی دا چا حج چه قبول وی نو آغای چه پکم و گیٹو شیطانا نو لی اغا ملائک پورتکی او دا چا چه قبول نوی نو دا آغای گیٹی سی اغا پاتی شی ذکر فقہا و لکلی وی گیٹی بدا غزین نراخلے کدا غزین چا گیٹی راوا غستلو شیاطین پیوری نو دا مکروحا ناروا و ناجیز دی بلکہ دنور مقامات و مزدلفی و منان مزان سر گیٹی راڑے نو دا غنخی بی پدی کور کی چا قرآن پاک ذکر کری فیہ آیات بینات پدی کے نخی دی سرگند سرگند مقام ابراہیم چی یو پاغے کی مقام دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اینو آیات کی تفسیر دیا با انشاءاللہ بیا ہوئی بیا اور تبو رئی سرنا فمن افترا حغ چاچ جوڑ کل علی اللہ الكذبا پا اللہ رب العزت مان دروغ من بعد ذالک پس دینا فولائک هم الظالمون ندغ کسان هم دوی دی ظالمان قل وای صدق اللہ رشتی آویلی دی اللہ فاتبعو ملت ابراہیم حنیفا نوروان شید دین دی ابراہیم علیہ السلام پس حنیفا چغم اعلان کون کے دے حق تا او دا ہر باطل نے مخڑو لے وما کان من المشرکین او نو حغد مشرکاننا ان اول بیتن بیشکا والدکورننا او دعی علی چه جور کڑے شوے دے مقرر کڑے شوے دے دے پار دے بادت دے خلقو للذی خام خاکور دے بے بکتا چپ مکی مکرمی کی دے مبارکن دڑیر خیر و برکاتو نڑک دے وہدل للعالمین او دغکور ہدایت دے دے پار دے مخلوقاتو وصل اللہ رب العزت السلام علیکم رب العالمین مو ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتھ محترم و زمین دکان پتہ مہرا وئی توحید و سنت 61 اینڈ سیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45